من پیرهنتو تر کرده، همه جا عطرتو پیچیده، ولی دل دیگه قربتو باور کرده. مثل اون پرنده شکست بال، دل من بعد تو بیلونه شده، با تو بیقراره و بی تو بیقراره. دل من راست راستی دیوونه شده. امشبم میونه این خاطره های سردم، میرم دنبال اون حادثه ای میگردم، که نفهمیدم و کی کجا تو رو ازم گرفت، پس تو جدا شد و نگاه تو گم کرد. باید وقتی خونه ی دلت متروکه، واسه در زدن بازم دنبال یک بهونه گشت. وقتی راه نداره چشمام به حریم قلب تو، چجوری میشه پیه یه فرصت دوباره که من پیرهن تو تر کرده، همه جا عطر تو پیچیده، ولی دل دیگه قربت تو باور کرده. شبم میونه این خاطره های سردم، میرم دنبال اون حادثه ای میگردم، که نفهمیدم و کی کجا تو رو ازم گرفت، پس تو جدا شد و نگاه تو گم کرد. باید وقتی خونه ی دلت متروکه، واسه در زدن بازم دنبال یک بهونه گشت. وقتی راه نداره چشمام به حریم قلب تو، چجوری میشه پیه یه فرصت دوباره گشت. که من پیرهن تو تر کرده، همه جا عطر تو پیچیده، ولی دل دیگه قربت تو باور کرده.